اللهم اهدني رشدي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، چاہیے ہم کو جہاں رہنا. نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، چاہیے ہم کو جہاں رہنا. کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا. کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا. یہاں اور وہاں میں سب کچھ بتا دیا کہ ہم کہاں کہاں رہتے ہیں. میں نے ایک جگہ عرض کیا، اگر نہ خاک نشینوں کے درمیان گزرے، اگر نہ خاک نشینوں کے درمیان گزرے، اگر نہ خاک نشینوں کے درمیان گزرے، نہ پوچھ عمر پھر اپنی کہاں کہاں گزرے، نہ پوچھ عمر پھر اپنی کہاں کہاں گزرے. اگر نہ خاک نشینوں کے درمیان گزرے، نہ پوچھ عمر پھر اپنی کہاں کہاں گزرے. مسجد میں تو اللہ والا رہے گا، لیکن جب بازار جائے گا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ابھی تو میں مسجد سے آیا ہوں، اور ابھی تو میں اللہ کے سامنے کھڑا تھا، اور ابھی میں بتوں کے سامنے ہوں. ابھی میں بتوں کو گھور رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یعنی آنکھوں کا زنا کر رہا ہوں. اللہ استغفر اللہ، مسجد کا نمازی آنکھوں سے زنا کرے، ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بازار میں رہنے والا اگر یہ گناہ کرتا ہے تو وہ تو خیر وہ بیچارہ مجبور ہے. مسجد میں آنے جانے والا پانچ وقت آتا ہے، پانچ وقت جاتا ہے، اور آتے جاتے وہ نگاہوں کو خراب کرتا ہے، بتوں پہ یعنی بے پردہ خواتین پہ ڈالتا ہے. ہمیں حضرت والا نے مشورہ دیا کہ دیکھو ایسا ہونا چاہیے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے. جب بت آ گیا اور جب غیر اللہ آ گئے تو کیا کرنا ہے؟ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، جب بندہ یہ ادائیں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں کہ واہ رے میرے بندے، ہاں یہ بھی دوسروں کی طرح دل رکھتا ہے، یہ کوئی مخنث نہیں ہے. ہاں کہتے ایک شاگرد نے پوچھا سر یہ جو ہے وہ مرد کو جو ہے میل کہتے ہیں اور عورتوں کو فیمیل کہتے ہیں، اور ایک اور جو جنس ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے ای میل. تو کہیں وہ ای میل نہیں ہوتے، وہ بھی میل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستے کا میل بنا دیتے ہیں، جیسے خیبر میل ہے نا، ہاں تیز جاتے ہیں اللہ تک، ایسے جا ففروا الی اللہ اما سوی اللہ، غیر سے اللہ کی طرف تیزی میں جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں. لوگ انہیں اکساتے ہیں، میاں تم کہاں بیٹھنے لگے ہو آج کل، زندگی کا مزہ نہیں لیتے؟ ارے زندگی کا مزہ کیا اسی میں رہ گیا؟ ہگنے موتنے والیوں کو دیکھنے میں زندگی کا مزہ ہے کیا؟ اگر نہ خاک نشینوں کے درمیان گزرے، نہ پوچھ عمر پھر اپنی کہاں کہاں گزرے. اچھا تھوڑی دیر کا غم تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی رہی ہوگی، دیکھ لیتے تو مزہ آتا، تھوڑا تھوڑی دیر کا غم ہوتا ہے، لیکن خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. خدا کے عشق کی سچائی کا ثبوت ہے یہ، خدا کے عشق کی سچائی کا ثبوت ہے یہ، غموں کی راہ سے ہم ہو کے شادماں گزرے، غموں کی راہ سے ہم ہو کے شادماں گزرے. غموں کی راہ سے شادماں گزرنا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی عطا ہے، ورنہ غموں کی راہ سے آدمی غمزدہ گزرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا راستہ ہی کیا ہوا جو غموں کے راستے میں غمزدہ کر دے. اللہ کے راستے کا غم ایسا ہے جو خوشیاں دلاتا ہے. میں نے عرض کیا جب تک یہ حوصلہ نہیں ہوتا یہ دعا مانگا کرو، کچھ اپنا درد و غم دے دو، کچھ، کیونکہ لامحدود خزانے جس کے پاس ہیں اس سے مانگ رہے ہیں، اس کا کچھ ہمارے لیے بہت کچھ ہے. کچھ اپنا درد و غم دے دو، کچھ اپنا درد و غم دے دو، کہ ہم دل شاد ہو جائیں. کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی نے کہا کہ آپ مانگ رہے ہیں غم اور ہونا چاہتے ہیں دلشاد. میں نے کہا یہی تو اللہ کا راستہ ہے، جو غم اٹھاتا ہے وہ دلشاد رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں خوشیوں کے خزانے ہیں. جو آدمی اللہ کے راستے کا غم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غم زدہ نہیں ہونے دیتے. میں کل عرض کر رہا تھا غالباً کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم، ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں، اب درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں، اب درد بھی اٹھتا ہے تو. اللہ تعالیٰ اس درد کی چاشنی سے ہمیں آشنا فرما دے. ہم نے تو ابھی ایسا درد دیکھا جو آدمی کو اسپتال لے جائے، ہے نا، یہ درد اسپتال نہیں لے جاتا، ہاں یہ خالق امراض تک لے جاتا ہے، یہ خالق شفا تک لے جاتا ہے، اور جتنا جتنا مرض بڑھتا ہے اتنا اتنا آدمی خوش ہوتا ہے، بلکہ مرشد خود دعا دیتا ہے. مرشد نے دعا دی کہ مرض عشق کا بڑھ جائے، مرشد نے دعا دی کہ مرض عشق کا بڑھ جائے، معلوم ہوا درد ہی زخموں کی دوا ہے، معلوم ہوا درد ہی زخموں کی دوا ہے. تو جب یہ معلوم ہو گیا تو یہ دعا مانگی کہ کچھ اپنا درد غم دے دو، کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دل شاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ دوستو یہ ذائقہ ہم نے اصل میں چکھا نہیں ہے، اس لیے نیا نیا سا لگتا ہے اور کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ غم دے دو تاکہ میں دل شاد ہو جاؤں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ قید میں لے لو تاکہ آزاد ہو جاؤں، اور یہ کیا پاگل پن ہے۔ فرمایا ہاں یہ عاشق پاگل ہوتے ہیں، اللہ کے راستے کے پاگل ہو جاتے ہیں، ہاں اللہ کے راستے کے پاگل ہیں یہ دیوانے ہیں۔ میں نے ایک جگہ عرض کیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا بھٹک گئے ہیں، یہ نہ سمجھنا بھٹک گئے ہیں، گلشن سے ویرانے میں بھٹکے نہیں، جان بوجھ کے آئے۔ یہ نہ سمجھنا بھٹک گئے ہیں، گلشن سے ویرانے میں دیوانے کچھ سوچ سمجھ کر پہنچے ہیں ویرانے میں، دیوانے کچھ سوچ سمجھ کر پہنچے ہیں ویرانے میں، یہ نہ سمجھنا بھٹک گئے ہیں۔ جو میں پڑھ رہا تھا اس کو رکھنا تھا۔ یہ نہ سمجھنا بھٹک گئے گلشن سے ویرانے میں۔ تو حضرت فرماتے تھے کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا، تو میں نے عرض کیا کہ اگر نہ خاک نشینوں کے درمیان گزرے، نہ پوچھ عمر پھر اپنی کہاں کہاں گزرے، خدائے حسن نگہباں ہو جب تو اس دل سے۔ اس دل کی اگر نگہبانی خود خدائے حسن کر رہا ہو، خدائے حسن نگہباں ہو جب تو اس دل سے، مجال ہے جو خیال رخ بتاں گزرے، مجال ہے جو خیال رخ بتاں گزرے۔ حفاظت ہو رہی ہے، حفاظت ہو رہی ہے۔ دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں۔ خواجہ صاحب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں، خواجہ صاحب عرض کر رہے ہیں، اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا میرے دل میں، اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا میرے دل میں، اے شعلہ زن کے آگ کا دریا میرے دل میں، اے شعلہ زن کے آگ کا دریا میرے دل میں۔ ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں۔ اچھا اچھا جب آدمی سودا کرتا ہے نا تو کچھ اچھا اچھا دیکھتا ہے جب ہی برے کو چھوڑتا ہے نا، بڑھیا دیکھتا ہے جب ہی گھٹیا کو چھوڑتا ہے نا، بڑھیا دیکھتا ہے تو گھٹیا کو چھوڑتا ہے، اعلیٰ دیکھتا ہے تو ادنا کو چھوڑتا ہے. ہاں ایسے جو لوگ اللہ والے بن گئے تو کیا ایسے بے وقوف ہیں؟ ایسے بے وقوف ہیں کہ دنیا کے مزے بھی چھوڑ دیے اور آخرت کے بھی کچھ مزے نہیں ہاتھ آ رہے، نہ دنیا میں نہ آخرت. نہیں نہیں، جانتے ہیں کہ اس میں مزہ ہے، ایسا مزہ، ایسی مستی. حضرت خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمہ اللہ تعالی کو جب مزہ آیا تو مزے کو کس انداز سے تعبیر کر رہے ہیں، فرما رہے کہ خمو جام و مینا بھرے جا رہے ہیں، خمو جام و مینا بھرے جا رہے ہیں، بہار آ رہی ہے مزے آ رہے ہیں، بہار آ رہی ہے مزے آ رہے ہیں. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ خالق بہار آ رہا ہے دل میں، اس لیے بہار آ رہی ہے، اور جو ہے مزے اس لیے آ رہے کہ خالق لطف آ رہا ہے، خالق مزہ آ رہا ہے، لہذا مزے آ رہے ہیں. خمو جام و مینا بھرے جا رہے ہیں، بہار آ رہی ہے مزے آ رہے ہیں، بہار آ رہی ہے مزے آ رہے ہیں. دوستو میں یہاں پہ پہلے حاضر ہو چکا ہوں، لیکن بعض دفعہ مجمع بدلتا رہتا ہے، لوگ بھی بدلتے رہتے ہیں، تو اس وقت مسجد چھوٹی تھی اس سے یا کچھ چھوٹی تھی نا، تو لوگ سب متوجہ تھے میری طرف، اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا انداز مثبت تھا، اور آج بہرحال متوجہ تو ہیں لیکن ابھی بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں نا، بات کو سمجھ نہیں رہے. اللہ کرے ہم سب کو سمجھا دے، کیونکہ بات الٹی پلٹی سی ہے نا، کیونکہ غم مانگ رہے ہیں اور خوشیاں چاہ رہے ہیں، غم مانگ رہے ہیں خوشیاں چاہ رہے ہیں، قید ہونا چاہتے ہیں آزادی مانگ رہے ہیں. واہ جی، تو ذرا ذہن بنائیے کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ کیا مانگ رہے ہیں بھائی، کیا دیوانہ ہوا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے. ہاں تو جب دیوانگی کی سرٹیفکیٹ سند لوگوں سے مل جاتی ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے کام کا بنتا ہے بھائی. ہاں یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے ان کی صحبت 5-6 سال اٹھائی، کافی آتا جاتا رہا الحمدللہ. حضرت فرماتے تھے جب لوگوں کی طرف سے تمہیں دیوانگی کی سند مل جائے تب تم سمجھو کہ اب تم اللہ کے راستے کے لیے کام کے بنے، اور جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں دوست روٹ جائے گا، ارے روٹنے دو، دیکھو تو صحیح کس سے کٹ رہے ہو، کس سے جڑ رہے ہو. اس لیے موقف یہ ہونا چاہیے، خواجہ صاحب فرماتے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے جانچ کے تو کر لے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اللہ ہم سب کو دیوانہ بنا دے. اچھا جب آدمی دیوانہ بن جاتا ہے لوگ زیادہ پوچھتے بھی نہیں، ارے یہ تو پاگل ہو گیا. آپ میری بیٹی کی شادی میں کیوں نہیں آئے؟ بیٹی کی شادی میں آپ نے تقریب ہی ایسی رکھی تھی کہ میرے آنے کے لیے اس میں گنجائش نہیں تھی. کہ کیسے نہیں تھی؟ آپ کے یہاں دیکھیے نا، آپ کے یہاں گانے بج رہے تھے، آپ کے یہاں فوٹو تصویر لی جا رہی تھی، آپ کے یہاں بیٹھنے کا انتظام بھی نہیں تھا اور پردے کا انتظام بھی نہیں تھا. وہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے یہاں پردہ تھا. ہم نے کہا ایک جگہ ہم دوستوں نے بتایا کہ ہم گئے ان کی طرف سے یاد دہانی اور یقین دہانی تھی کہ یہ پردہ ہوگا. اچھا پردہ ہوگا، ہم جب گئے وہاں تو دیکھا کہ درمیان میں پودا ہے، وہ پودے کو پردہ سمجھنے لگتی ہے. اللہ پودے کے گملے رکھے تھے بیچ میں، اس طرف عورتیں اس طرف مرد، کہا پردہ ہے نا، یہ پردہ. ارے بھائی آپ لوگ ابھی تک اس کا مفہوم نہیں سمجھتے کہ پردہ کیا چیز ہے، یہ پودا ہے بھائی، یہ پردگی بے پردگی ہے یہ، یہ جو پودگی ہے نا پودگی. بعض لوگ فوتگی کہتے ہیں، میں وہاں منع کرتا ہوں، پنجاب میں بھی بھائی فوتگی کے لفظ ٹھیک نہیں ہے، فوتگی ٹھیک نہیں ہے. میں کہہ لیں گے میں پھر کیا کہیں، کیا کہیں آپ، فلاں کا انتقال ہو گیا تو میت میں گئے تھے، اچھا فلاں کے تدفین میں گئے تھے، فوتگی کا لفظ ہے ہی نہیں کہیں، ادبی لفظ نہیں ہے یہ. تو بہرحال یہ جو پودگی ہے نا پودگی، یہ پردگی بے پردگی ہے نا، تو یہ بھائی یہ تو پودا ہے، یہ پردہ نہیں ہے. ادھر ساری جھلکیاں اور درمیان میں کہیں کہیں وہ پردہ لگاتے ہیں، اس سے بھی جھلکتی ہیں، تو وہ حسن تو اور نکھر جاتا ہے، تجسس اور بڑھ جاتا ہے، لوگ ادھر گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں. دیکھو آپ نے تو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ہمیں آنے دیتے. نہیں نہیں دیکھیے، رشتے ناتوں کا حق ہوتا ہے. آپ سے نماز روزے میں رہتے ہیں نا، اس لیے آپ کو پتا نہیں ہے. رشتے ناتوں کا حق ہمارا حق ہے، ہمارا آپ پہ حق ہے. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے، اچھا حق ہے تو ایک طرف سے حق ہے، حق تو دونوں طرف سے ہوتا ہے، حق تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. آپ نے میری رعایت تو نہیں کی، میں آپ کی رعایت کیوں کروں؟ آپ نے میری رعایت سے یہ جو منکرات تھے، یہ منفی چیزیں تھیں، اس کو تو نہیں ختم کی. میری تو یہ شرط تھی نا، پہلے ہم نے بتا دیے تھے آپ کو، آپ نے یہ چیزیں نہیں. کیا کریں، لوگ نہیں مانتے، وہ لڑکے والے نہیں مانتے. اچھا لڑکے والے اگر بلاتے تو کہتے لڑکی والے نہیں مانتے، لڑکے والے لڑکی پہ ڈال دیتے، لڑکی والے لڑکے پہ ڈال دیتے. حالانکہ خود ہمت کی کمی ہے. دیکھو نماز روزے کے ساتھ ساتھ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اللہ والے نہیں بن سکتے. ایک ایک گناہ چھوڑنا پڑے گا، ایک ایک گناہ. اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. اگر ہم بڑا عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو ایک ایک گناہ چھوڑنا شروع کر دے، ایک ایک گناہ روزانہ، ایک گناہ چھوڑے، دیکھیں کتنی آسانی. تیس دن میں 30 گناہ چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ، اور سال میں جو ہے وہ 360-365 گناہ چھوٹ جائیں گے ماشاءاللہ. پھر بعد میں تو بالکل ہی، حضرت والا فرماتے تھے پہلے اگر 60-70 گناہ کرتے تھے تو ایک دم اس کو ہو جائے گا، 50 ہو جائے گا، پھر 40 ہو جائے گا، پھر 10 ہو جائے گا، پھر 1-2-3 ہو جائے گا. 1-2-3 یعنی کہ بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں گناہ کے تقاضے رہیں گے، گناہ کے تقاضے کبھی کبھی تنگ کریں گے، کیونکہ گناہ کا چسکا نفس اٹھا چکا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نفس کو ہم نے بچپن سے گناہ کا رسیا کر دیا، اب یہ رہ رہ کر سر اٹھاتا ہے، مجھے یہ گناہ دو، یہ مجھے گناہ دو، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہاں چلو وہاں چلو، یہ چیز دیکھو وہ چیز مت دیکھو. اب وہاں نفس کے تقاضے اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اور جب تک یہ زندہ رہے گا نفس کی کشمکش میں رہے گا. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اس سے دبتا نہیں ہے، ہاں دبتا نہیں ہے بالکل، وہ اس کا مقابلہ کرتا رہتا ہے. اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نہ چت کر سکے. یہ کشتی ہو رہی ہے ہماری اور شیطان کی، کشتی ہے پوری زندگی اور نفس کی کشتی. دو دشمن ہیں، ایک باہر کا دشمن ایک اندر کا دشمن، اور ہم اکیلے ہیں. لیکن ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. اگر ہم عزم کر لیں تو ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالی. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. لے بھائی تو جتنا مارنا مار لے، ایسا کوئی پہلوان دیکھا ہے؟ کم سے کم تھوڑا تھوڑا بہت تو داؤ لگاتا ہے نا. یہ کیسا پہلوان ہے بھائی؟ یہ اتنے کشتیاں کیوں کھائے بھائی؟ یہ مقویات کیوں کھائے؟ جب کشتی کا وقت آیا تو بالکل ہتھیار ڈال دیا ہم نے، ڈھیر ہو گئے. تو خواجہ صاحب فرما رہے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ہمارا تعالیٰ فرماتے تھے، دیکھو خواجہ صاحب کے اہل دل اور اہل نظر ہونے کی دلیل ہے اس مصرے میں یہ جو تقدیم و تاخیر ہے نا، کہ کبھی وہ دبا لے اس کو پہلے لائے، کبھی تو دبا لے، یعنی زندگی بھر اگر وہ دباتا بھی رہا تو آخر میں تو کامیاب ہوگا انشاءاللہ. لیکن کشتی والا کامیاب ہوگا، جو ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال لے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ تو شروع ہی میں ناکام ہو جائے گا. وہ تو بالکل چڑھ جائے گا بھائی، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو طاقت ہے نہ اس کے بعد دھاؤ ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کسی نے حضرت والا رحمۃ اللہ سے کیا، حضرت میں کیا کروں، توبہ کرتا ہوں بھائی پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر تھوڑے دن ہمت کرتا ہوں، پھر نیکی اختیار کرتا ہوں، تقویٰ سے رہتا ہوں، پھر تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے، پھر چلتا ہوں، پھر گر جاتا ہوں. پھر تو حضرت نے فرمایا، ارے میاں بہت پہلے بھی سوال جواب ہوتے رہے، پھر آخر میں حضرت نے فرمایا کہ میاں لشتم پشتم چلتے رہو، لشتم پشتم چلتے رہو، بلا کسٹم پہنچ جاؤ گے. لشتم پشتم یعنی گرتے پڑتے محاورہ ہے یہ، کہ لشتم پشتم چلتے رہو بلا کسٹم پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ دیکھیں گے نا، یہ بندہ میرے راستے میں تھا، آنا چاہتا تھا، اس کے راستے میں نفس آڑے آتا تھا، کبھی اس کا معاشرہ آڑے آتا تھا، کبھی اس کی اپنی کمزوری اور کم ہمتی سامنے آتی تھی، بہر چلتا رہتا تھا، رکتا نہیں تھا، گرتا تھا، اٹھتا تھا، چلتا تھا. اس لیے فرمایا، ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. گرے نہیں رہے، پڑے نہیں رہے. گری پڑی چیز اچھی تھوڑی ہوتی ہے، گری پڑی چیز ہے. ارے گر گئے بھائی، پڑے رہے، بولے بھائی فلاں آدمی گر گیا پڑا. دیکھو بچے بھی گرے پڑے نہیں رہتے، گرتے ہیں تو اس تیزی سے اٹھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے گرے بھی نہیں تھے، ایک دم اٹھ جاتے ہیں. کیونکہ انہیں شرم آتی ہے کہ بچے دوسرے بچے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، او ہو فلاں گر گیا گر گیا، کہ نہیں نہیں مجھے چوٹ نہیں لگی، مجھے چوٹ نہیں لگی. ہاں بچوں کے سامنے ایسی کہتا ہے، لیکن اٹھتا ضرور ہے، اما کے پاس جا کر روتا ہے. لہذا ہم سے اگر خطا ہو جائے ہم گر جائیں، ابا کے پاس نہیں، ربا کے پاس جا کر رو، یا اللہ میں گر گیا، یا اللہ آپ سنبھال لیجئے، یا اللہ میں گر گیا، میں ہمیشہ گرتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھے آپ اٹھا لیا کیجئے، یا اللہ مجھے تھام لیا کیجئے. اللہ تعالیٰ سے اپنا رونا روئے، یا اللہ آپ تھام لیجئے، آپ تھامیں گے تو ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا، اور اگر گر گیا تو کیا ہے، بشر ہے، گرتے ہیں، شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، ہم میدان جنگ میں ہیں اور ہم کشتی میں ہیں. میں نے ایک جگہ عرض کیا ہے کہ جب بتوں سے نظر بچاتا ہوں، راستے میں چل رہے ہیں، بت ہیں سامنے سب، جتنے بے پردہ، کیوں کہ یہ لوگ اللہ سے غافل کرتے ہیں، اللہ تعالی سے اور ہمارے درمیان حجاب ڈال دیتے ہیں، اس لیے یہ بت ہیں. یہ بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، چلتے پھرتے بت ہیں جو ہمیں اللہ تعالی سے دور کر رہے ہیں. عرض کیا کہ جب بتوں سے نظر بچاتا ہوں، جب بتوں سے نظر بچاتا ہوں، دل میں فوراً مٹھاس پاتا ہوں. من ترا کہا مخافتی افضل تو ایمان یجد حلاوت فی قلبی. حدیث قدسی کا ترجمہ گویا کہ جب بتوں سے نظر بچاتا ہوں، جب بتوں سے نظر بچاتا ہوں، دل میں فوراً مٹھاس پاتا ہوں، دل میں ایسی مٹھاس پاتا ہوں، رس ملائی کو بھول جاتا ہوں، دل میں ایسی مٹھاس پاتا ہوں. جب میں نے پہلے یہ اشعار سنا نا حضرت والا کے، بہت سے دوست ہمارے پاس رس ملائی لے کر آ گئے کہ طائف صاحب کو رس ملائی بہت پسند ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو میں نے مثال دی ہے، ایک تعبیر، کوئی تعبیر کی صورت نہیں تھی میرے پاس، لہذا لوگ جس مٹھائی کو بہت چاہ سے کھاتے ہیں وہ رس ملائی ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں بھی اور لوگوں میں بھی. تو میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ دل میں ایسی مٹھاس پاتا ہوں، رس ملائی کو بھول جاتا ہوں، رس ملائی کو بھول جاتا ہوں، رس ملائی کو بھول جاتا ہوں، خالق رس ملائی پاتا ہوں، خالق رس ملائی پاتا ہوں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ فرمان، اے دل کی شکر خوشتر یا کے شکر سازد، اے دل بتا یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ خود اپنے دل سے سوال کر رہے ہیں، اے دلی شکر خوشتر یا کے شکر سازد، اے دلی قمر خوشتر یا کے قمر سازد، اے دل بتا چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے؟ دل سے آواز آئے گی، جو شکر میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، جو گنے میں رس پیدا کرتا ہے، وہ خود کتنا میٹھا ہوگا، اور جو قمر میں یعنی چاند میں حسن پیدا کرتا ہے، وہ خود کتنا حسین ہوگا، خود کتنا حسین ہوگا؟ اللہ، رس ملائی کو بھول جاتا ہوں، خالق رس ملائی پاتا ہوں، خواہش اور مجھ میں جنگ جاری ہے۔ اب دیکھیے جنگ کا منظر ملاحظہ کیجیے کہ خواہش اور مجھ میں جنگ جاری ہے، وہ ابھرتی ہے میں دباتا ہوں، وہ ابھرتی ہے میں دباتا ہوں، خواہش اور مجھ میں جنگ جاری ہے، وہ ابھرتی ہے میں دباتا ہوں، وہ دکھاتی ہے سبز باغ مجھے، وہ دکھاتی ہے سبز باغ مجھے، میں اسے آگ سے ڈراتا ہوں۔ ایک طرف سبز باغ ہے، ایک طرف آگ ہے۔ حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نامد گانے میں فرمایا، کیا تعبیر ہے، سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے، الحمدللہ، بڑوں کی تعریف بھی ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ تو وہ دکھاتی ہے سبز باغ مجھے، وہ دکھاتی ہے سبز باغ مجھے، میں اسے آگ سے ڈراتا ہوں، میں اسے آگ سے ڈراتا ہوں۔ دل دکھانے پہ دکھ نہیں ہوتا، دل دکھانے پہ دکھ نہیں ہوتا، نفس کا روز دل دکھاتا ہوں۔ یہ نفس کا دل ہے جو چاہتا ہے گناہ، میرا دل تو وہ اللہ تعالیٰ نے دل بنایا اپنی یاد کے لیے، بنایا اپنی یاد کے لیے بنایا، اللہ کا گھر ہے یہ، یہ نفس کی خواہشات ہیں۔ حضرت والا فرماتے تھے، نفس یہیں کہیں رہتا ہے، دل کے آس پاس رہتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ دے لو، یہ لے لو، یہ دیکھ لو، یہ پکڑ لو، یہ چھو لو، یہ اس میں بڑا مزہ آئے گا، یہ کام کر لو۔ دل نہیں چاہتا، دل تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مسکن ہے، دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں بسانا، اللہ کو بسانا آسان فرما دے۔ میں نے عرض کیا ایک جگہ، جس کا گھر ہے تم اسے گھر میں بسائے رکھنا، جس کا گھر ہے، جس کا گھر ہے تم اسے گھر میں بسائے رکھنا، خانہ دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا، خانہ دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا، محفل زیست، محفل زیست ہنسی ہوتی چلی جائے گی، محفل زیست ہنسی ہوتی چلی جائے گی، تم انہیں بزم تصور میں سجائے رکھنا، تم انہیں بزم تصور میں سجائے رکھنا۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ دل دکھانے پہ دکھ نہیں ہوتا، نفس کا روز دل دکھاتا ہوں، نفس کا روز دل دکھاتا ہوں، نفس کی چیخ نکل جاتی ہے، نفس کی چیخ نکل جاتی ہے، جب میں اس کا گلا دباتا ہوں، جب میں اس کا گلا دباتا ہوں وہ پڑا آہ آہ کرتا ہے، وہ پڑا آہ آہ کرتا ہے، میں کھڑا اس پہ مسکراتا ہوں۔ جب کامیاب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس وقت اس طرح خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ پڑا آہ آہ کرتا ہے۔ دیکھیں آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، دیکھیں آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی۔ کہ ڈیمانڈ کیوں، میں اس کو سانڈ تھا کیا کہ ڈیمانڈ پوری کرتا ہوں؟ سانڈ جو ہوتا ہے وہ ہر کھیت میں گھس جاتا ہے، لیکن اس کی پٹائی بھی ایسی ہوتی ہے کہ کمر زخمی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم انسان ہیں، سانڈ نہیں ہے۔ ہمارے گلے میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کا پٹا ہونا چاہیے، تب پھر دوپٹے کی ہوا نہیں لگے گی۔ اگر پٹا ہوگا تو دوپٹے والے کی طرف نہیں دیکھیں گے، ادھر سے نظروں کو بچا لیں گے۔ یغضوا من ابصارہم، جس کے گلے میں اللہ کی غلامی کا پٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پٹا ہوگا، وہ کبھی دوپٹے والیوں سے مرعوب نہیں ہوگا، دوپٹے والیوں کی طرف نہیں دیکھے گا، کیونکہ پتا ہے کہ یہ نگاہوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا اگر نمازی کرے گا تو وہ کیسے ولی اللہ بن سکتا ہے؟ زندگی گزر جائے گی دوستو، کبھی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کہ میں اللہ والا بنوں گا۔ اللہ والا بن کے جائیں گے تب جا کے ہماری نجات ہوگی، ورنہ تو وہاں جہنم میں سزا بھگتنی پڑے گی، ایک ایک گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ صرف نگاہ نہیں ہے، صرف نگاہ خراب نہیں، زبان بھی خراب، کان بھی خراب، اور دل بھی خراب، ہمارے سارے اعضاء و جوارے کا یعنی کہ جنازہ نکلا ہوا ہے اس کا، تو یہ خانہ خراب ہو گیا ہے، اس کا خانہ خراب ہو گیا ہے۔ لہذا اس خرابی کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ سزا ملے گی، اور سزا بھگت کر پھر جنت میں اگر ایمان بچا ہو۔ ورنہ بعض دفعہ دوستو، ایک بہت ہی کام کی بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، کہ بعض دفعہ تو حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ بعض دفعہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اصرار کی وجہ سے بار بار گناہ کرتا، بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتا، تو گناہ کی نوسط کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے اور خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر واقعہ لکھا کہ ایک آدمی کو مرتے وقت کلمہ تلقین کرنے لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ تلقین کرنے لگے تاکہ وہ سن کر پڑھ لے۔ وہ وقت جبر کرنے کا نہیں ہوتا، یہ نہیں کہنا چاہیے پڑھو پڑھو پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو ارے بھائی کلمہ پڑھو، نہیں، بہت سخت وقت ہوتا ہے، بہت سخت وقت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ پڑھنے لگے تو وہ اچانک کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، یہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا۔ حالانکہ اتنی لمبی تقریر کر دی، اتنا لمبا جملہ کہہ دیا اس نے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ سکا، تو کہنے لگا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو میرے زبان سے نہیں نکلتا۔ تو لوگوں میں ایک آدمی نے کہا کہ آخر کوئی ایسا گناہ تمہارے سامنے آ رہا ہے جس کی نہ ہو سک کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ؟ تو کہنے لگا ہاں ہاں یاد آ رہا ہے، میری تولیہ کی دکان ہے نا، تولیہ کی دکان میں ایک عورت آئی اور مجھ سے ایک دن تولیہ خریدنے لگی، وہ مجھے بہت اچھی لگی، میں اسے دیکھتا رہا، یہ موجود ہے ابھی یہاں، دیکھیے فضائل اعمال میں دیکھا، مجھے بہت اچھی لگی، میں اسے دیکھتا رہا، وہ کانٹا سا چبا ہوا، نکلنے نہیں دیتا کلمہ، غیر اللہ گھس جاتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر میں نہیں آتے جس میں غیر گھسا ہوا ہو پہلے۔ ارے بھائی ہمارے گھر میں اگر کوئی غیر گھس جائے، ہم کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوئے، عزیزوں میں گئے ہوئے دو تین دن میں، کوئی تالا توڑ کے گھس جائے تو ہم کیا کریں گے؟ نکالیں گے نا اس کو، ہاں نکالنا ہے اس کو۔ نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر عشق بتا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بتوں کے عشق کی آماجگاہ نہیں ہے۔ لہذا ان کو نکالو. اور حضرت والا فرماتے تھے کیسے عزت سے نکالو گے؟ جناب آپ میرے گھر سے تشریف لے جائیں. نہیں, نکل یہاں سے, چل نکل یہاں سے, لاٹھی لے کر نکالو گے. اور یہ گھر, حالانکہ یہاں کا ہمارا گھر عارضی ہمارا اپنا نہیں ہے, اگر اپنا ہوتا تو ہم قبر میں نہیں لے جاتے, اپنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے دیا ہوا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے دیا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں لے جاتا, نہ بڑا لے جاتا ہے نہ چھوٹا لے جاتا, نہ کٹیا لے جاتا ہے نہ بنگلہ لے جاتا ہے, بنگلہ والا بنگلہ چھوڑ دیتا ہے, کٹیا والا کٹیا چھوڑ دیتا ہے, ایسے ہی چلا جاتا ہے. لہذا جو اللہ کے گھر میں قبضہ کر لیا ہے تو اس کو نکالنا ہے. کہ نکالو, تم میرے مالک کے گھر میں گھس گئے, چلو نکلو یہاں سے. خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ عرض کیا کہ وہ پڑا کرتا ہے, میں کھڑا اس پہ مسکراتا ہوں, وہ یہ کہتا ہے آئی ول سی یو, وہ یہ کہتا ہے آئی ول سی یو, فاتحانہ میں وی بناتا ہوں, فاتحانہ میں وی بناتا ہوں. یعنی اس کی ایک انگلی کا جواب دو انگلی سے دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے آئی ول سی یو, فاتحانہ میں وی بناتا ہوں, فاتحانہ میں وی بناتا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دیکھو رکوع اللہ تعالیٰ نے ایک دیا, اور سجدے دو. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ راز عطا فرمایا کہ سجدے دو کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے دو اس لیے کرنے کا فرمایا کہ اے شیطان کمبخت, اے شیطان مردود کمبخت, تجھ سے ایک سجدہ نہ ہوا, دیکھ ہم اللہ کو دو سجدے کرتے ہیں. اس کو چلانے کے لیے, دیکھ کمبخت تجھ سے ایک سجدہ نہ ہو سکا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سجدے فرض کیے, ہم دو دو سجدے کرتے ہیں, ایک رکعت میں دو دو سجدے. عجیب سبحان اللہ, یہ اللہ والوں کے کیسے, اللہ تعالیٰ کیسے کیسی تعبیرات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. تو دوستو بزرگو, ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے, اور یہ تیاری آسان کہاں ہوتی ہے؟ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا, وہاں جانا آنا شروع کر دو تو پھر آسان ہو جائے گی. اس لیے میں نے عرض کیا, یہ نہ پوچھو گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, یہ نہ پوچھو گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے, آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا. اللہ والے جہاں رہتے ہیں, چاہے گلشن ہو, گلشن اقبال ہو یا نہ ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے گلشن میں رہتے ہیں, اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ صحرا میں بیاباں میں رہتے ہیں. لہذا یہ نہ پوچھیں گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, ہم جب اللہ والوں کے پاس آئیں گے جائیں گے تو پھر ہماری زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں. تجربہ یہ زندگی میں ایک نیا ہو جائے گا. نیا تجربہ ملاحظہ کیجئے کہ تجربہ یہ زندگی میں ایک نیا ہو جائے گا, دل بذاتے خود مقام پرفضا ہو جائے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل گلستاں ہے تو ہر شے سے ٹپکتی ہے بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. جس کے دل میں بے چینی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ, تو وہ کہیں دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے, سوئٹزرلینڈ میں بھی چلا جائے, اس کو چین نہیں مل سکتا. خالق چین سے چین ٹوٹی ہوئی ہے, خالق چین سے دل کی چین ٹوٹی ہوئی ہے, جب تک اسے ملا نہ لو چین نہیں مل سکتا, چین نہیں مل سکتا. اور اس کی کڑیاں ملانی پڑتی ہیں. اچھا, کڑیاں ملانے کے لیے کڑیوں سے صرف نظر, کڑیوں سے یہ چین کی کڑیاں، یہ چین میں کڑیاں ہوتی ہیں نا، اگر چین سے رہنا چاہتے ہو، اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو چین ملاؤ، اللہ کی یاد کی چین اور چین کی کڑیاں ملاؤ، کڑی سے کڑی ملاؤ. اور ایک کڑی یہ بھی ہے کہ کڑی کو مت دیکھو، بہت سی کڑیاں ہیں، اسے ایک بہت زبردست کڑی یہ ہے کہ کسی کڑی کی طرف نگاہ نہ ہو، ورنہ یہ کڑی ٹوٹ جائے گی، اللہ تعالی سے تعلق ٹوٹ جائے گا. ایک نظر سے دل کا قبلہ بدل جاتا ہے، ایک نظر خراب ہوتی ہے تو دل کا قبلہ بدل جاتا ہے. بظاہر یہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن دل کا قبلہ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو عرض کر رہا تھا، یہ نہ پوچھے گلشن آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ صحرا چھوڑیے خود فیصلہ ہو جائے گا. تجربہ یہ زندگی میں ایک نیا ہو جائے گا، دل بذاتے خود مقام پرفضا ہو جائے. اللہ والے کیوں ادھر ادھر نہیں جاتے؟ ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی، ان کو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی لذتوں میں اتنا گم ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کا جانے کا وقت ہی نہیں ہوتا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے، خوشبو میں ہواؤں میں تیرا نام لکھا ہے. ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوشبو میں اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ گمنام فضاؤں میں اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ ہواؤں میں اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ صحراؤں میں اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ خلاؤں میں اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ شہروں میں اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ گاؤں میں اللہ کو دیکھتے ہیں، ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. لہٰذا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر جا کے نگاہ خراب کرنا، دل خراب کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں، انہیں بچا لیتے ہیں، اللہ بچاتے ہیں. ورنہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، اللہ بچاتے ہیں. کیوں؟ کہ اعلیٰ چیز دے دیتے ہیں تو ادنا چھوڑا لیتے ہیں، اور چھوڑانا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے اعلیٰ درجے کی پاتا ہے. اعلیٰ درجے کی جب بندہ کوئی چیز پا لیتا ہے تو ادنا کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی یاد کے عالم میں جب بس جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بس جاتی ہے، تو اس کا بس ہی نہیں چلتا، اس کا بس ہی نہیں چلتا کہ کبھی گناہ کی طرف دیکھے، کیونکہ اللہ کی یاد بس چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ ہمیں بے بسی سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کیا کریں گناہ نہیں چھوڑتے. ایک بڑی عمر کا آدمی سفید داڑھی والے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو حضرت فرماتے ہیں، میرے پاس آ کر وہ کہنے لگے، مجھے بہت افسوس بھی ہوا لیکن کیا کرے، کہنے لگے، مولانا میرے لیے دعا کر دو، میں لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتا لیکن میری نظر بس اڑ جاتی ہے، میں نیچی کرنا چاہتا ہوں لیکن اڑ جاتی ہے، ایسی عادت پختہ ہو گئی ہے، کچھ کرو کچھ. حضرت نے خیر کچھ نہ کچھ علاج بتایا اور طریقہ بتایا، لیکن بعد میں فرمانے لگے احباب سے کہ اصل میں جوانی میں جس طرح گناہ کی شدت زیادہ ہوتی ہے، تقاضا شدید ہوتا ہے، اگر جوان اس سے بچنا چاہے تو اتنی ہی آسانی سے بچ بھی سکتا ہے. یعنی بچنے کی شدت بھی زیادہ دیتے ہیں، اللہ بچنے کی قوت بھی زیادہ دے دیتے ہیں جوانی میں، اور بڑھاپے میں بریک فیل ہو جاتا ہے. پرانی گاڑی دیکھے نا، روکتا یہاں چھ چھ کرتا وہاں جا کے رکے گی، ایک دو کو لڑکا دے گا درمیان میں، موٹر سائیکل والا تو گر جائے گا. اس لیے نئی گاڑی ہے نا، ہاں اس کی بریک کا خیال، اور بالکل جیسی نوجوان عزم ہے، عزم کیا اور ایک دم چلنا شروع کر دیا، ماشاء اللہ. نوجوانوں کی تعداد اس لیے دینداروں میں زیادہ نظر آتی ہے آپ کو. ہاں جو لوگ پکی ہنڈیا ہو جاتے ہیں، پکی ہنڈیا، تو خیر پکی ہنڈیا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کی سفید داڑھی کی لاج رکھتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیتے. سبحان اللہ، فرمایا مجھے بوڑھوں سے حیا آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے بوڑھوں کو جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے تو ان کو عذاب دینے سے مجھے حیا آتی ہے. اللہ کہہ رہے کہ ہم سب داڑھی والے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی کا لفظ ہے، داڑھی کا سفید داڑھی. اب جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ان کی داڑھی سفید ہے کہ کالی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا، تو اندر ہے وہ اندر چھپی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل میں داڑھی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ دل میں داڑھی تو چھپائی کیوں ہے بھائی. دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جس سے محبت ہو تو بتا دے, ہے نا, میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, ہمیں حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم حضور کو بتا دیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, مجھے آپ سے محبت ہے, ہم بتا دیں. چھپاتے کیوں ہیں؟ چھپانا نہیں چاہیے, چھپانا اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ویسے بھی نہیں چھپتا, عشق تو چھپتا نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ عشق کو ظاہر کیجئے. یہ سرکاری جھنڈا ہے, سرکاری جھنڈا اندر چھپانے کی چیز تھوڑی, اس کو لہرانا چاہیے. سرکاری جھنڈے کو لہرائیے بھائی, سرکاری جھنڈے کو لہرائیے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ مجھے سفید داڑھی والوں کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے, لہذا ان کو بھی مایوسی نہیں ہے, ان کے لیے بھی مایوسی نہیں ہے. نوجوان توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ نوجوان کے تو فرمایا واہ واہ واہ واہ, یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے جوانی میں عبادت کرنا, واہ واہ واہ واہ واہ جوان واہ. اس کی تعریف الگ انداز سے ہو رہی ہے اور بوڑھوں کی تعریف الگ انداز سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کوئی مایوس نہیں ہے, لیکن بہرحال کسی کو منع نہیں ہے. اگر نوجوان کہیں جانا چاہے تو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے, اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے سی سائڈ جا سکتا ہے, سی سائڈ جا سکتا ہے, ایسے وقت میں جائے جہاں جبکہ لڑکیاں نہ ہوں. پہلے جب ذوق پست تھا تو اس وقت ایسے وقت کا انتخاب کرتے تھے جب لڑکیاں زیادہ ہوں, اب جب ذوق بلند ہو گیا ہے نا, تو ایسے وقت کا انتخاب کریں جب لڑکیاں نہ ہو یا کم. صبح فجر کے بعد چلے جاؤ, ہم لوگ بھی جاتے ہیں کبھی فجر کے بعد مہمانوں کو لے کے سیر کرانے کے لیے. الحمدللہ بعض جگہ ایک آدھ نظر آتی ہے تو ہم ذرا اور آگے بڑھ جاتے ہیں, تو وہاں جا کے اطمینان سے بیٹھ کے دری بچھا کے اپنا ناشتہ وغیرہ وہیں کر کے تھوڑا ذکر اذکار کر کے تھوڑے اشعار سنا کے پھر آتے ہیں تازگی کے ساتھ الحمدللہ. تو اسے منع نہیں ہے, لیکن بالعموم دل نہیں چاہے گا کہ ہم ایسی جگہوں پہ جائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو, تو خود دل بذات خود مقام پر فضا ہو جائے گا. کیوں کہ گم نام فضاؤں میں تیرا نام لکھا ہے, موسوم تجھی سے ہے یہ موسم یہ نظارے, موسوم تجھی سے ہیں یہ موسم یہ نظارے, گھنگھور گھٹاؤں میں تیرا نام لکھا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اشعار ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا, مفتی صاحب ہیں اللہ والے مفتی, یہ کہنے لگے اصل میں نام تو لکھا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہمیں نام پڑھنا ہی نہیں آتا. کہ نہیں نہیں پڑھے لکھے تو وہ تو اے بی سی ڈی پڑھی ہے نا آپ نے, اس وہ اللہ کا نام تھوڑی پڑھ سکتا, یہاں تو عشق کی زبان ہے, عشق کی زبان, عشق کی زبان پہ پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نام کہاں کہاں لکھا ہے, ہر جگہ دیندار نام پڑھتا ہے کہ یہاں دیکھو میرے اللہ کا نام ہے, یہاں دیکھو میری اللہ کی نسبت ہے, یہاں دیکھو میرے اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہے ہیں. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں, ہر جگہ اللہ نظر آتے ہیں. بتوں سے بچنے میں جب آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انوارات نظر آتے ہیں. آنکھیں ڈب ڈبا رہی ہیں, بظاہر دیکھنے والا سمجھ رہا ہو بڑے غم میں, غم نہیں ہے, آنکھوں کی ڈب ڈباہٹ میں, آنکھوں کی جگمگاہٹ میں اسے اللہ تعالیٰ کا نور دل کے اندر اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ایسا مزہ آتا ہے سبحان اللہ, ایسا مزہ آتا ہے, کوئی چکر دیکھے ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. حضرت والا فرماتے تھے لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. دوسری چیزیں پی ہیں اس کا ذائقہ پتا ہے, اور ایسی چیزیں پی نہیں ہیں تو ذائقہ کیسے پتا چلے. بھائی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں طرف دیکھو, دونوں طرف دیکھو, پھر فیصلہ کرو کون سی زیادہ اچھی چیز ہے, اچھی چیز کو لے لو خراب چیز کو چھوڑ دو. تو اللہ والے یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے میرے پاس چند نوجوانوں کو لاؤ اور میں ان کو کہوں کہ کچھ دن بادشاہوں کے پاس, وزیروں کے پاس, عمرا کے پاس, وزراء کے پاس رہ کر آؤ, ایک ہفتے رہ جاؤ, آگے مجھے بتاؤ کہ زندگی کیسی پائی. پھر اس کے بعد اتنے ہی دن میں انہی نوجوانوں کو کہوں کہ درویشوں کے پاس, اللہ والوں کے پاس وقت لگا کر آؤ, پھر میں ان کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھوں کہ بتاؤ اصل زندگی کا مزہ کہاں پایا, حضرت فرماتے خدا کی قسم وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ حقیقی زندگی کا لطف میں نے اللہ والوں کے پاس پایا ہے. یہ تو سب ایسی دکھاوا ہے, دکھاوا کچھ نہیں ہے ان کے پاس, یہ عارضی خوشیاں ہیں. اللہ والوں کے پاس دائمی خوشیاں ہیں, ان کے پاس جھوٹی خوشیاں ہیں, اللہ والوں کے پاس سچی خوشیاں ہیں, کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں ہیں. ایسی خوشیاں ہیں کہ بس نہ پوچھئے کس کو ملتی ہے یہ خوشیاں, کس کو ملتی ہے جو غم کے ناز اٹھاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اتنی خوشیاں ملیں گی کہ کچھ حد نہیں, کیونکہ لامحدود ذات ہے وہ, اس کے خزانے لامحدود ہیں, اس لیے اس کی بھی حد نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے. اتنی خوشیاں ملیں گی کہ کچھ حد نہیں, چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے, چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے, چند دن ناز غم کے اٹھا لیجئے, رخ پہ سنت نبی کی. دیکھیے یہ بھی غم اٹھانا ہے نا, یہ بھی غم اٹھانا ہے. دیکھیے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجئے, یعنی سہرا کو گلشن بنا لیجئے, رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجئے, یعنی سہرا کو گلشن بنا لیجئے, کتنی زرخیز ہے یہ زمین آپ کی, کتنی زرخیز ہے یہ زمین آپ کی, باغ سنت کا اس میں لگا لیجئے, باغ سنت کا اس میں لگا لیجئے, باغ سنت کا اس میں لگا لیجئے. کم نہ ہوں گی, کم نہ ہوں گی خدا کی قسم عزتیں, کم نہ ہوں گی خدا کی قسم عزتیں, ایک مشت اپنی داڑھی بڑھا لیجئے, ایک مشت اپنی داڑھی بڑھا لیجئے. ادھر بڑھانا ہے تو پھر کم نہیں ہوگی, ہاں اگر بڑھائیں گے تو کم نہیں ہوگی عزت, عزت بڑھے گی. ارے لوگ ہمیں انکل کہیں گے تو کیا ہوا, عزت سے انکل کہیں گے نا آپ کو. ایک دفعہ حضرت شبلی نعمانی مرحوم کے بھانجے حضرت والا کے پاس رہتے تھے وہاں نظام آباد میں, وہ کہیں جانے لگے بس میں, تو ایک صاحب نے ان کو جگہ دے دی, ماشاءاللہ مطلب شرح تھے, ان کو جگہ دے دی, آئیے آئیے چاچا جان آئیے بیٹھیے. بیٹھ گئے, انہیں کے ساتھ ایک آدمی تھا انہیں کے عمر کا, بلکہ عمر سے عمر میں زیادہ, تو وہ نوجوان سے کہنے لگا کہ تم نے مجھے جگہ نہیں دی, ان کو جگہ دے دی, میں تو ان سے عمر میں بڑا ہوں. وہ کہنے لگا کیا کہنے لگا کہ عمر میں یہ چچا لگتے ہیں, آپ بھتیجے لگ رہے ہیں, لہذا بھتیجے کو کون جگہ دیتا ہے, چچا کو بیٹھاتے نا, آئیے چچا جانا آئیے. یہ تو عزت ہوئی نا. کم نہ ہوں گی خدا کی قسم عزتیں, ایک مشت اپنی داڑھی بڑھا لیجئے, ایک مشت اپنی داڑھی بڑھا لیجئے. حسن کہتے ہیں کس کو, ہنسی کون ہے, حسن کہتے کس کو ہنسی کون ہے, آئینے سے کبھی فیصلہ لیجئے, آئینے سے کبھی فیصلہ لیجئے, آئینے سے کبھی فیصلہ لیجئے, آئینے سے کبھی فیصلہ لیجئے. ہم نے مانا کہ دل میں ہے داڑھی مگر, ہم نے مانا کہ دل میں ہے داڑھی مگر, حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجئے, حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجئے. آپ اظہار حق سے ہیں خائف اگر, آپ کو ڈر لگتا ہے, آپ اظہار حق سے خائف اگر, اہل دل سے ابھی حوصلہ لیجئے، اہل دل سے ابھی حوصلہ لیجئے، اہل دل سے ابھی حوصلہ لیجئے، ان کو دکھڑا سنائے مگر بعد میں۔ روضے مبارک پہ جا کر روتے ہیں لوگ، چلاتے ہیں بہت زیادہ، اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کو دکھڑا سنائے مگر بعد میں، ان سا مکھڑا تو پہلے بنا لیجئے، ان سا مکھڑا تو پہلے بنا لیجئے، ان سا مکھڑا تو پہلے بنا لیجئے۔ ریز مہلک ہے، ریز مہلک ہے، ریزر سے بچتے رہیں۔ کیا ہے اس کی بات؟ اہلیہ کی طرح رہنا بدعت بھی ہے، اہلیہ کی طرح رہنا بدعت بھی ہے، خود کو آپ پہلے سنت بنا لیجئے، خود کو آپ پہلے سنت بنا لیجئے، خود کو آپ پہلے سنت بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ جو مضامین بیان ہوتے ہیں، کسی کی حقارت مقصود نہیں ہے، سب کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے ایک پیغام ہے ہمارے بڑوں کا جو پہنچا دیا جاتا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ لوگ یہ کہہ سکیں گے کہ میاں اشعار تو بڑے سناتے تھے، لطیفے بھی سناتے تھے، درمیان میں ہنساتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے، لیکن یہ اتنی ضروری چیز تھی، اتنا اہم مضمون تھا کہ یہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، تینوں طرف سے واجب ہے، ایک مشت رکھنا۔ آپ نے تو کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی، ہمیں توجہ نہیں دلائی۔ اگر آپ نے توجہ دلائی ہوتی تو ہم عمل کر لیتے۔ بس اس ڈر سے ہم کہتے ہیں، دل میں بالکل برائی اور حقارت نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسوں کی صحبت اٹھائی ہے کہ ایک ذرہ، مسجد میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ایک ذرہ حقارت نہیں ہوتی ایسے لوگ، بلکہ ان کا ایک مرض دیکھ کر ہمیں اپنے 100 امراض سامنے آ جاتے ہیں ہمارے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایسے بڑوں کی نظروں میں رہا ہوں، ایسے بڑوں کی نظروں میں رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرما دے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ صرف نماز کو ہم دین نہ سمجھیں، نماز روزے کے علاوہ بھی دین کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر ہم عمل کرنے والے ہوں، حقوق اپنے حقوق معاف کرنے والے ہوں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرنے والے ہوں، اور ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے جانے کا جذبہ، ایسی دوڑ لگی جیسے ابھی دنیا کی دوڑ لگی ہے نا، ایسی نیکیوں کی دوڑ لگ جائے۔ اللہ ہمارے اندر نیکیوں کی بھوک لگا دے، نیکیوں کی پیاس لگا دے، اور گناہ کو مکروہ کر دے۔ جیسے حسی غلاظت سے ہمیں کراہت آتی ہے، بلغم سے کراہت آتی ہے، پاخانے سے کراہت آتی ہے، اسی طرح گناہ سے بھی اللہ ہمارے دل میں کراہت ڈال دے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الامی۔ یا اللہ جو کچھ کہا، یا اللہ جو کچھ لوگوں کو سنایا، یا اللہ قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو جسمانی روحانی بیماری میں شفا دے دیجئے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم سب کو اپنا دوست بنا لیجئے، دوستی کے آخری سرحد تک پہنچا دیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ سب کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ سب کو اپنی یاد کی نسبت عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے ذات عالی کا تعلق نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے، یا اللہ آپ ہمیں مل جائیے، اس کی دھن نصیب فرمائیے، یا اللہ قبول فرما لیجئے، شوق ملاقات عطا فرمائیے، یا اللہ آپ کے ذات کا دیدار، یا اللہ اس کا شوق عطا فرمائیے، قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے، ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ باہمت لوگوں سے دوستی آسان فرمائیے، اللہ کم ہمت لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یا اللہ گریز کی توفیق دیجئے، یا اللہ باہمت لوگوں، باحوصلہ لوگوں کے پاس رہنا آسان فرمائیے، اللہ پورے پورے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، ایک ایک گناہ کو چھوڑنا آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الکریم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله،